معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل عشق محمد میرے رچا یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیتا لگ جائے، میری زبان پہ قفلِ مدینہ لگ جائے، حضور کو سے بچتا رہوں سدا مولا، بخشنا یا رب ہو مغفرت اے سلطان.